بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 16 mwezi wa Ramadhani mwaka 1438 katika darsa القصيده الهائيه في الزهد والترغيب والترهيب للشيخ حافظ ابن احمد الحكمي رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى تلفكي قول يا الناظم رحمه الله بأيدي الكرام الكاتبين مسطر فلم تغن عنها عذرها وجدالها هنالك تدري ربحها وخسارها وإذ ذاك تلقى ما إليه مآلها فإن تك من أهل السعادة والتقى فإن لها الحسنى بحسن فعالها تفوز بجنات النعيم وحورها وتحبر في روضاتها وظلالها وترزق مما تشتهي من نعيمها وتشرب من تسنيمها وزلالها الناظم رحمه الله تعالى tulitangulia kutaja katika beti zilizopita kuzungumzia siku hiyo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atamlipa kila mwanadamu kwa amali aliyoifanya. Kuna wale ambao watapawa vitabu vyao kwa mikono yao ya kulia, na hao watakuwa wamefaulu. Na kuna wale ambao watapawa vitabu vyao kwa mikono ya kushoto kwa nyuma ya maungo yao, na hawa ndio wale ambao watakaopata hasara. فكل ما قدمه العبد من قول أو فعل قد سطر بأيدي الملائكة الكاتبين في كتاب أعمالهم. هبا أكتاج بأيدي الكرام الكاتبين مسطر كلا أليش كتنقل زمجة كتك قول أما فتين فيوتي في مياندك ونملائكة ambao wamewakilishwa kazi yao ni kuandika amal za wanadamu. Qad sutira bi aidi almalaikati alkatibina fi kitabi a'malihim, kila kitendo kimeandikwa katika kitabu cha amali yake. Kama qala subhanahu wa ta'ala ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Kwa kile anachokitamka mwanadamu, kile kitendo anachokifanya mwanadamu, kuna malaika amewekwa kazi yake kuandika kila anachokifanya na kukitamka. Inna Allah subhanahu wa ta'ala qad wakala ila malaikatin kitabata al-a'mali wa tasdiriha wa naskhiha fayaktubuna kulla ma yaqulu al-'abdu wa yaf'aluhu. Allah subhanahu wa ta'ala amewakilisha malaika kuandika amali za mwanadamu zote katika kitabu. Kwa hivyo huandika yale anayoyatamka mja na yale anayoyafanya mja yote. Kama qala ta'ala kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Siku ya kiyama kila mmoja atapewa kitabu chake kama tulivyozungumza jana. kisha wataambiwa hadha kitabuna yantiqu alaykum bilhaq, kila kitabu utakachopewa, kila kilichokupa ndani ni haki, hakuna kitu mtu aweza kupinga akasema hapa hili mmeandikiwa mimi sikulifanya. Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun, yote mliokuwa mkiyafanya ilikuwa kiandikwa. فالمراد بقوله نستنسخ أي بأمرنا للملائكة أن تكتب أعمالكم تلكوا تكياندكا بمعنى تكيو أمرشا ملائكة وأنديك عمل زين منذكم كزفاني فتحصى عليكم مسطرة في كتاب كيفوزيم ذبتي وعمل زوت كيفوزيم أنديك وكتك كتاب تجدونه يوم القيامة حاضرا أمامكم, amali hizo mtazipata mbele yenu siku ya kiyama kila mmoja. Yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su, siku hiyo kila nafsi itapata kile kilichochuma na kufanya katika amali mbele yake hizi hapa, na yale maovu aliyofanya atatamani lau kama baina yeye na ule uovu aliofanya kuna masafa marefu sana marefu, lakini ni majuto ambayo nasallallahu salamata wal afia. تجدونه يوم القيامة حاضرا أمامكم قوله فلم يغن عنها عذرها وجدالها, أي إذا قامت هذه النفس المفرطة لتعتذر أو تجادل عن حالها ومآلها في ذلك اليوم فلن تنفعها المعذرة ولن ينفعها الجدال لأنه يوم الجزاء والحساب. سكويو nafsi kosefu, nafsi iliyo na upungufu, ikisimama kutaka kujadili na kutaka kutoa nyudhuru zisizoeleweka, siku hiyo kujadili katika hali ya mwisho wake mbaya, basi udhuru wake hautamfaa chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala kujadiliana kwake hakutamfaa chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ni siku ya malipo, watu walipo kwa amali zao hapa ulimwenguni. Ana nafasi mtu ya kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini siku ya kiyama hakuna tena nafasi. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul walau tara idh wuqifu 'ala an-nar فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. siku hiyo lau kama ungeliwaona watu waovu wakiwa wamesimamishwa mbele ya moto wa jahannam wasema ya laiti tutaregeshwa ulimwenguni. Na katika nyingine wa yauma nahshuruhum jami'an thumma naqulu lilladhina ashraku aina shurakaukum alladhina kuntum taz'umun, wataulizwa mbele Allah subhanahu wa ta'ala, mulikuwa mkiabudu vinginevyo sio, viko wapi leo viombe shafaa hapa mlivyokuwa mkiviomba? Katika jawabu watakayotoa qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin, wallahi sisi tulikuwa tufanye shirki. Allah subhanahu wa ta'ala yakul undhur kaifa kadhabu ala anfusihim, tizama vile wanavyojikadhibisha nafsi zao. Na mwanadamu hakubali siku ya kiyama hivi hivi, hakubali hivi hivi kupelekwa tomotoni. Atajaribu yeye ajadili, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anasema al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, vitakavyozungumza ni viungo siku hiyo, vitasema ni kweli mimi nilifanya, ni kweli mimi nilifanya. na Allah subhanahu wa ta'ala atazifanya mpaka ngozi zizungumze, kisha atafunguliwa mdomo. Haya sema sasa, waqalu lijuludihim lima shahidtum alaina, mbona nyinyi sisi tusema uongo hapa tuokoke, nyinyi ndio mtoa shahada dhidi yetu, sisi tutachomwa sote huko ndani viungo vyote. Qalu antaqana Allah alladhi antaqa kulla shay, aliyetufanya tuzungumze ni Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye yuweza kufanya chochote kikazungumza, aweza kufanya chochote mpaka kiasi cha kuwa watu wa motoni siku ya kiyama al-iyadhu billah atawafufua wakiwa watembea na nyuso zao. Mpaka mmoja katika masahaba akasema, ya Rasulullah, mtu atatembea vipi na uso wake? Asema, yule aliyemfanya atembee kwa maguu yake atamfanya siku hiyo atembee kwa uso wake kwenye ardhi. Ajiburuta hivi, alladhina yuhsharuna ala wujuhihim ila jahannama ulaika sharrum makana, watu watakaowekwa sehemu mbaya zaidi. Wanahshuruhum yawma alqiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira. Hii ndio hali ya watu motoni. Kwa hivyo hata akaleta mjadala mingi haitamfaa chochote, sababu mwisho ule ulimi utafungwa, mdomo hautazungumza, viungo vitajishuhudilia vyenyewe kuwa mimi nilifanya. Kwa hivyo huwezi kukataa, mwisho wa kuisha itakuwa waqalu lijuludihim lima shahidtum alaina, kwa sababu sasa ishajulikana vile ilivyokuwa. Qauluhu hunalika tadri ribhaha wa khasaraha fa idha akhadha al-insanu kitabahu thumma wajada a'malahu muhsatan alayhi, mwanadamu anapochukua kitabu chake akapata amali zake zimedhibitiwa ndani ya kile kitabu, walam yabqa illa hululul jazaa, haikubakia isipokuwa kulipwa sasa kwa amali zake, hunalika yadhharu ar-rabih alladhi yanqalibu ila ahli masruran au ash-shaqiyul khasir wal 'iyadu billah, hapa ndipo itakapodhihirika yule aliyefaulu ambaye atarejea kwa watu wake akiwa na raha, na yule ambaye ameangamia aliyepata hasara wal 'iyadu billah. Qawluhu wa idhaka talqa ma ilayhi ma'aluha ay ma ta'ulu ilayhi li'anna dhaka al-yawm huwa yawmul jazaa, siku hiyo ndio watu watajua mwisho wao ni wapi, kwa sababu ndio siku ya malipo. Falmuhsinu yaulu amruhu ila alfawzi bilihsan, mwema mwisho wake utakuwa ni kufaulu kwa kufanyiwa wema wa kuingizwa katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala na kufaulu, kama qala Allah ta'ala wayajzi alladhina ahsanu bilhusna, wale waliofanya mazuri Allah atawalipa wema kwa wema waliofanya. Waqala hal jazaa'u alihsani illa alihsan, aliyefanya wema hatolipwa isipokuwa wema. Walmusi'u yaulu amruhu ila al'uqubati walkhusran kama qala ta'ala thumma kana 'aqibata alladhina asaa'u su'a, mwisho wa wale waliofanya mabaya utakuwa ni mbaya siku zote. Wa kana 'aqibatu amriha khusra, mwisho wake ni hasara kwa wale waliofanya ubaya. Wa ba'da dhalika fassala an-nadhim rahimahullah ta'ala fi ma'al al-muhsinin wa ma'al al-musi'in fa qala fi ma'al al-muhsinin ar-rabihin fa in taku min ahli as-sa'adati wat-tuqa fa inna laha al-husna bi husni fi'aliha. Kisha an-nadhim rahimahullah akaanza kuweka wazi mwisho wa watu wema ni upi na mwisho wa watu waovu ni upi. Akaanza kuwazungumzia watu wema, fa in taku min ahli as-sa'adati wat-tuqa ay idha kana al-'abdu min alladhina kataba Allah subhanahu wa ta'ala lahum as-sa'ada, ikiwa mja ni katika wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaandikia saada na kufaulu, fasalaka bihim tariq as-sa'ada, kawaelekeza katika njia ya kufaulu, wa kanu min al-mulazimina li taqwa Allah azza wa jalla, wakawa wamelazimiana na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, fa inna laha alhusna bihusni fi'aliha. Fa ahlu sa'ada wa tuqa lahum inda Allahi alhusna, wale watu wa sa'ada waliofaulu na wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala watapata mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wema. Wadhalika lihusni fi'alihim allati qaddamuha fi alhayati ad-dunya, na hii ni kwa sababu ya mema waliokuwa wakifanya katika uhai wa dunia, walikuwa wakifanya khairi, walikuwa wakijikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wakimcha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atawalipa khairi na wema. ثم فصل رحمه الله في الثواب والنعيم فقال, كيشا مشايري كفنبنوا زايدي كتك كويليزا زيلي نعمة زوات وبيبوني. قال تفوز بجنات النعيم, وتفاول جنة إليون كلا أين ينعم دنياك, التي أعدها الله عز وجل نزلا لعباده المتقين, janna ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiandaa maandalizi mazuri kabisa, ndiyo mashukio ya waja wake wema wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa auliyaihi almuqarrabin, vipenzi vyake wa karibu naye. Wa dhalika huwa alfawzu alazim, na huko ndiko kufaulu kukubwa. Qawluhu wa huriha ay watafuzu bima a'addahu Allah subhanahu wa ta'ala fiha lahum min al-huri al-'ayn, na pia watajishindia wanawake wa peponi al-hur al-'ayn. Lakini sio watu wote wa peponi watakaopata hur al-'ayn, hawa ni wale al-muqarrabin, wale ambao wako juu kabisa. Hao wengine watapata wanawake wazuri, lakini ni hawa hawa wa duniani. Inna ansha'nahunna insha'a فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين, هاو تباتونا أصحاب اليمين. أما والي وكوانزا الله سبحانه وتعالى مزمومزا في جواني في أتربيبون كتك سورة الواقعة. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم كتك نعمة لزوزتاجة, وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون, wanawake wa peponi hurul ain, akataja mfano wake ka amthali lulu il maknun, vile wanavyopendeza ni kama lulu zilizo katika leshaza lake pale, hazijaguswa. Kutaka kujua kama binadamu ni mbaya, kishika tu atayabadilika ile, ule uzuri wake si sawa sawa na ikiwa katika sehemu yake ile pale. Ka amthali lulu il maknun. Sitaki kwenda zaidi hapa, manake nikienda hata wale wanaosinzia wataamka na kuna haja, sitaki kwenda zaidi. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala haya ameyazungumza vizuri sana katika kitabu chake kwa wale ambao wasoma hiki kitabu na kuizingatia. Na jana tumegusia baadhi ya neema za watu wa peponi. Katika neema za watu wa peponi hakuna jua wala mwezi, hakuna vitu kama hivi. Kuna nini? Allahu a'lam, sijui. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala sema la yarawna fiha shamsan wala zamharira, hakuna jua laweza kuchoma na jua kali, na kule hakuna dhiki. Kwa yule mtu ambaye hataki dhiki afanye amali, basi ajitie dhiki hapa kwa kujisumbua na kufanya amali, akienda katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala biidhnihi al-karim, hataona kitu ambacho kitamuudhi hata siku moja. Pale ndiyo kwenye neema ya milele ambayo haikatiki wala haishi. Khalidina fiha abada, watakaa milele ndani ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna neema kama hii. Allah subhanahu wa ta'ala katika mambo ambayo atayafanya watakapoingia watu wa peponi peponi na motoni motoni, nada munadin ya ahla aljanna fayashraibun wa yandhurun, atanadi mwenye kunadi, enyi watu wa peponi, wote watanyanyua vichwa vyao wachungulia, tuitiwa nini bwana? Ya ahla an-nar, wataitwa watu wa motoni pia. Fayashraibun wa yandhurun, watizama kuna nini. fayu'ta bilmaut ala surati kabsh, kisha mauti yataletwa katika sura ya kondoo. Fayuqalu hal ta'rifuna hadha, mwamjua huyu? Watu wa peponi wataingiwa na hofu kidogo, kuna kufa bado, manake ni mauti yani, na wote washayonja mauti wayajua. Qalu na'am hadha almaut, fayudhbahu almaut, yale mauti yatachinjwa. Yani hapa ndio mwisho wake. Thumma yuqalu ya ahla aljanna khuludun fala maut wa ya ahla annar khuludun fala maut, enyi watu wa peponi mtakaa milele huko, hakuna tena kifo. Allahu akbar. Na watu wa motoni wataambiwa, na nyinyi mtakaa milele huko, hakuna kifo. Watu wa peponi watazidi neema kuifurahia juu ya neema waliokuwa nayo, na watu wa motoni watazidi majuto juu ya majuto watakayokuwa nayo. Kwa hivyo neema ambayo itakaa milele ni neema ya peponi peke yake, hakuna neema nyingine itakayokaa milele. Wahuriha ay watafuzu bima a'addahu Allah subhanahu wa ta'ala fiha lahum min al-huri al-'ayn. قوله وتحبر أي تنعم في روضاتها وظلالها, تنعمك katika mabustani ya pepo na vivuli vyake. أي في روضات الجنة كما قال سبحانه وتعالى فهم في روضة يحبرون, أي يتنعمون ويهنؤون ويتلذذون بنعيم الجنة. Watu wako kwenye shughuli zingine. Inna ashabal jannati liyawma fi shughulin fakihun, watu wako kwenye shughuli zao za furaha tu na neema. Nasallallahu ja'alna minhum wa ni'imaka, na kufurahika kwa neema za peponi. Na hata mtu akaishi maisha magumu kiasi gani katika huu ulimwengu, akiingizwa tu pale peponi atasahau kila kitu. Tasahau kila kitu. Wacha kusema peponi kule ni kukubwa mno. Hapa duniani huja mtu akawa ntoka tafrani tafrani, ghafla ashafika pale alipofika, asahau akija mwenzake alikuwa naye kule walivyokuwa, amwambia wewe hata sikujui, kwa wapi wewe? Akumbuka bwana, tulikuwa mahali fulani pamoja mimi na wewe bwana, tukila sima tukikoroga sima na kigogo kigongo hivi, hata mwiko hatuna. Mimi nilikuwa hivyo, ajifanya yeye hakukuepo huko. Sasa na huyo ana dunia tu, si chochote si lolote. Mtume sallallahu alaihi wasallam akizungumzia mtu ambaye amepata shida kabisa katika watu wa peponi hapa duniani, fayughmasu ghamsatan fil janna, atiwa kama yuachochwa vile hivi peponi kisha atolewe, kisha ulizwa هل رأيت بؤسا قط ويوشعون الشيدة تسكو موجة, فيقول لا والله يا ربي والله سيجعون الشيدة تسكو موجة كويل نعمة لي. ويؤتى بأهنى أهل الدنيا من أهل النار فيغمس غمصة في النار فيقال هل رأيت خيرا قط, فيقول لا والله ما رأيت خيرا قط. نمت وموتوني أشكولي ويولي ألينا نعمة كبيسة فدنياني dunia imefunguliwa, achotwe motoni hivi kisha atolewe, ambie vipi, ushawahi kuona khairi wewe? Sema sijaona khairi mimi maisha yangu, sijaona khairi. Pale wanapoingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, wasahau tabu zote ulizozipata hapa duniani kabisa. Hakuna kitu utakumbuka, ati nilipata shida sijui hii sijui ile, sahau kila kitu. وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا, واوناجي siku hiyo makundi ya watu wa peponi washuka polepole waingia peponi. Hujaona mikafiri wewe kishuka kwenye ndege hizi za hapa, ajifutua futua ati ashuka kwenye ndege, wewe una nini wewe? Watakuwaje waumini siku hiyo washuka waingia peponi katika janna? Hebu tasawwar, waenda zumara kwa makundi makundi, waingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wayudkhiluhumul jannata 'arrafaha lahum, na pali pake apajua. Na Mtume za salama akataja kwa apajua kuliko nyumba yake duniani, kama vile unavyokujua kwako duniani, kule peponi kule hutokosea. Ah, kumbe nkwako hapa sahabi yangu hapa. Na sawa, ni wapi kwangu? Ambio basi wewe songea hivi. Ah ah. Ukiingia wenda kwako. Wendi kwa mwingine. Yaani wapajua kama unavyopajua kwako hapa duniani zaidi. Allah Subhanahu wa ta'ala arrafaha lahum. Na kama ninavyotaja kuwa lau kama utazungumzia na'imil janna hutamaliza. Na pamoja na hayo sema hapa mshairi, wa turzaqu ay fil jannati mimma tashtahi min na'imiha, watarzuqiwa katika pepo kile wanachotamani katika neema za peponi. Fayahnauna bi na'imil janna fa fiha ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Ndani ya pepo ya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, hii ni ahadi kutoka kwake. A'adattu li'ibadi ya salihin, nimewaandalia waja wangu mwenyewe. Labda nilete ufahamu karibu mwelewe. Sasa hivi kukichukuliwa mtu ni architect mkubwa, yajua kuchora plani za nyumba kisawa sawa, wakakusanyika wale wajuzi kabisa wa mambo ya nyumba, wakaitengeza ile nyumba kisawa sawa, mpaka ukije pale ukiitizama ile nyumba wajisahau wewe namna walivyoitengeza ile nyumba na kuipamba, sema hii imejengwa na watu wanaojua jengo maana yake nini, sio kama una mtu akiingia pale ajisahau kabisa. Sasa kefu akiwa aliyetengeneza kile kitu ni Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mwenyewe ndio aliyejenga ile pepo, sio yote mwingine, ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ndiye aliyejenga pepo na akawajengea watu wa peponi zile neema na kuwatengezea pale. Itakuwaje hiyo pepo? Ndio hapa Allah subhanahu wa ta'ala katika hadith qudsi akasema, a'adattu li'ibadi as-salihin ma la 'aynun ra'at, hakuna jicho lishawahi kuona neema kama peponi, wala udhunun sami'at, wala sikio kusikia neema ya peponi. Hivi mnavyosikia hizi neema bado hamjasikia kitu. Wala khatara ala qalbi bashar, keti chini wewe ufikirie neema, hauwezi kufikiria ikafikia ile neema ya watu wa peponi. Qala ta'ala fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Allah ameficha hii neema ili ukiiona ghafla hivi waambiwa hapa ndio kwako. Eh? Ndio kwako hapa. Ndio pale sasa wa daraja ya chini kabisa peponi aona hakuna yeyote pale peponi amepewa kama yeye. Yeye ndio amfika. Yule mfano sema ala kunazi mwenyewe na kadha na kadha. Kumbe watu wanaosupu kule juu. Huko kumbali kabisa. Wala neema zaidi yake. Lakini Allah atamridhisha yeye ajione kwa hapa nilipofikia hakuna mtu ana neema kama nilionao mimi. Yeye yuko chini kwa huwa adna adna daraja fil janna. Kama ilivyoje katika hadith Mtume صلى الله عليه وسلم akieleza adna daraja fil janna, ya yule mtu ambaye atatoka motoni wa mwisho kwa kujigaragaza yeye mpaka ambiwa haya toka. Haya. Atakaribishwa karibu na pepo. Aona mti kule mbele, ya Rabbi nikaribishe kwa ule msiku ombi chochote baada hapo mbaya songea. Akifika pale aonyeshwa mzuri zaidi. Ya Rabbi basi ule, sio ule, ule mzuri zaidi. Haya songea. Ya Rabbi ya ibn Adam, wewe huishi. Si wewe wasema hapa ndio mwisho. Wenda tu wataka wataka. Mpaka mwisho atafikishwa katika milango ya pepo, fayusawwaru lahu anna aljannata mal'a. Atasawirishiwa kuwa pepo ishaja. Allah subhanahu wa ta'ala atamuuliza, wataka kuingia pale? Sema ya Rabbi lakini kushaja. Waonaje nikakupa mfano wa mfalme mkubwa zaidi duniani, nikakupa mfano wa ufalme wake? Sema radhitu ya Rabbi, meridhia nipe. Qala falaka dhalika wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu. Karegelea mara nyingi sana. Yule bwana akiingia pale mahali asema hakuna mtu ana neema kama yeye. Kumbe hajui yeye anaingia wa mwisho. kuna wale mtangulia ambao wako juu sana, walikullin darajat bima amilu, kila mmoja atawekwa katika daraja yake kulingana na amali alizozifanya. قوله وتشرب من تسنيمها وزلالها يشير لقوله لقول الله عز وجل ومزاجه من تسنيم وهي أعلى أشربة الجنة. تسنيم ni aina kinywaji, lakini cha wale watu wa juu kabisa peponi, si kila mtu atakunywa. Isikieni tu, na ikiwa utaingia kule uwe chini utoikumbuka, utoikumbuka tasnim, unasema mbona mimi sina tasnim, au utakuna nyingine, lakini hii ni ya watu wa juu. Walidha kanat khalisatan lilmuqarrabin, ni khalisa, wamekiwa muqarrabin, kama qala azza wa jal yashrabu biha almuqarrabun, wao ndio watakaokunywa katika hii tasnim. Hizi ni baadhi ya neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amezitaja katika kitabu chake, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akataja katika sunna yake. Na yote haya Muislamu anapoyasoma ni kuwa yaamshe himma katika moyo wake ya kufanya ibada na kujibidiisha kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akitarajia kuwa Allah subhanahu wa ta'ala atamjaalia katika watu wa peponi. Na wala sio kukaa ukasema mimi nitaingia tu peponi, la la la, nataka amali. Ala inna sil'ata Allahi ghalia, ala inna sil'ata Allahi aljanna, am hasibtum an tadkhulu aljanna, yani hakadha, wewe wadhania pepo tu ingia tu hivi. Tayyib, inna Allaha ghafurur rahim, sahih, inna Allaha shadidul iqab. Si mtu ufanya ibada, wapuuza ibada, wapuuza kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kisha watarajia makubwa, isije ikawa katika wale wa badalahum min Allah ma lam yakunu yahtasibun, ukakuta mambo ambayo hukuyapigia hisabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kufanya amali, innal ladhina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah, Allah alipotaja hizi amali ndio mwisho akasema ulaika yarjuna rahmatullah, hawa ndio wanaotarajia rehema ya Allah. Hakusema hapa kama wanavyofikiria baadhi ya watu, innal ladhina saraqu wal iyadhu billah wa zana wa zalamu, kisha sema ulaika yarjuna rahmatullah. Wen kumantu wen wapi kwa wapi? Amanu wa hajaru wa jahadu, Allah pia bado yasema yarjuna rahmatullah. Kevi sisi ambao hatuna chochote, kisha sema mimi natarajia rehema za Allah. Fanya amali, fanya amali, kisha useme natarajia rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna atakayeingia peponi kwa amali zake. Hii ni kwa kweli. Hata Mtume salam alipoulizwa wa anta hatta anta, alqala hatta ana, hata mimi pia siingii peponi kwa amali zangu, illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadl, mpaka atakaponifunika Allah kwa rehema zake na fadhila zake. Na yeye ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hapa ndio yakuonyesha itikadi chafu ya ghulatu sufia, kusema kuwa walii aweza kumuingiza anayemtaka peponi, kumtoa anayemtaka, kumuingiza motoni anayemtaka, kama anavyosema yule mudbir as-sufi hadha min Hadramaut al-Jufri, zungumza masala na itikadi kama hizo chafu. Si kweli. Ikiwa mtu Muhammad SAW ambaye ni mbora wa mawalii, mbora wa viumbe, asema maneno kuwa hatta yataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadl, hata mimi siingii peponi mpaka atakaponifunika na rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala. Ye mwenyewe ataweza mtu kumuingiza anayemtaka peponi, kumtoa anayemtaka? Si kweli, si kweli kabisa. Kwa hivyo ni mtu mwanzo afanye amali, kisha atarajie rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. A'mal ni sababu ya kurehemewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu almusta'an. Naktafi bi hadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.